το τρένο φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δεν θα μείνει. Να μη θυμάστε στις 8. Το τρένο για την Κατερίνη, Νοέμβρης μήνας δεν θα μείνει. Του Λευτέρη νύχτα δε θα'ρθεις άλλα μέρη να'χεις δικά σου μυστικά να'χεις δικά σου μυστικά και να θυμάσαι ποιος τα ξέρει. Σκοπία φίλα στην Κατερίνα.